tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 czerwca, jest 9. Agnieszka Drozd i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Rannych jest 16 osób. To jak podróż między dzielnicami. Maciej Lasek mówił w Trójce o szybkiej kolei w ramach CPK. Synoptycy ostrzegają przed upałem, burzami i ulewami. 16 osób zostało rannych w wypadku polskiego autobusu w Niemczech. Na autostradzie A24 między Berlinem a Hamburgiem autokar zjechał z pasa i uderzył w barierkę rozdzielającą jezdnię. Policja twierdzi, że pasażerowie są lekko ranni, ale 6 osób trafiło do szpitala. Podróżni mają głównie obrażenia twarzy. Autobus uderzył w barierkę między jezdniami autostrady i w znak drogowy. Rozbite zostały okna z lewej strony pojazdu i to właśnie z powodu szkła najbardziej ucierpieli pasażerowie. Do wypadku doszło na wysokości Bliwensdorf w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. Autobus jechał w kierunku Hamburga, a podróżowało nim 59 osób. Autostrada A24 jest w tym miejscu zablokowana. Adam Górczewski, Polskie Radio. Projekt CPK proponowany przez PiS był studnią bez dna, dlatego wymagał zmian, mówił Maciej Lasek w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Zgodnie z planami rządu w Baranowie pod Warszawą powstanie nowoczesne lotnisko, a największe ośrodki w Polsce mają być połączone kolejami szybkiej prędkości, co znacząco skróci podróż, mówił pełnomocnik rządu do spraw CPK. W momencie, w którym skończymy Y, czyli linię Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, to czas przejazdu w 2035 roku z Poznania do Warszawy 99 minut, z Łodzi do Warszawy najszybszy pociąg nie zatrzymujący się na lotnisku CPK, bo nie wszyscy pasażerowie chcą tam wysiadać, a oferta dowozowa będzie tak czy inaczej bardzo dobra. 37 minut Warszawa, Łódź, czyli to w zasadzie pozwoliłoby nawet podróżować tak, jak podróżujemy w Warszawie między dzielnicami. Koleje mają rozwijać prędkość do 320 km na godzinę. Samolotnisko centralne w Baranowie ma być gotowe w 2032 roku. Koalicja zdecyduje, czy projekt ustawy o związkach partnerskich będzie rządowy czy poselski. Tak mówi lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier i szef MONU. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w Polskim Radiu, że jego środowisko zgodzi się na część postulatów. Równocześnie powtórzył, że nie będzie dyscypliny partyjnej w klubie ludowców. Ułatwianie życia, tak. Sprawa zrównania związków partnerskich z statusem małżeństwa, nie. Przysposabianie, adopcja dzieci, nie. To jest moje stanowisko, to jest stanowisko większości, jak rozmawialiśmy, parlamentarzystów PSL. To nie jest objęte umową koalicyjną, więc po tej dyskusji takich merytorycznych pomiędzy panią minister Kotulą a panią poseł Pasławską potrzebna jest decyzja liderów koalicji, bo to jest sprawa już koalicyjna. Od kilku dni trwają negocjacje ministry do spraw równości Katarzyny Kotuli z przedstawicielami Trzeciej Drogi. Wczoraj po rozmowach z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią ministra mówiła, że jest szansa, że projekt będzie rządowy. W południe zbiera się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL i nie wykluczone, że również tam będzie poruszony temat związków partnerskich. Przywódcy 27 unijnych krajów porozumieli się na szczycie w Brukseli co do obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Ursula von der Leyen ma być szefową Komisji Europejskiej na drugą kadencję. Były premier Portugalii Antonio Costa ma być przewodniczącym Rady Europejskiej, a obecna premier Estonii Kaja Kallas pokieruje unijną dyplomacją. Kim są wybrane osoby, o tym z Brukseli Beata Płomecka. Kaja Kallas to jastrząb w polityce wobec Rosji. Wiele razy prezentowała nieprzejednaną postawę wobec reżimu w Moskwie. To zresztą powodowało, że były wątpliwości co do jej kandydatury. Po wyborze mówiła tak. To zaszczyt nie tylko dla mnie, ale także dla Estonii, małego kraju, który od 20 lat jest w Unii Europejskiej. Antonio Costa umie rozmawiać z każdym. Znany jest z umiejętności łagodzenia sporów i osiągania kompromisów. Budowanie jedności między państwami członkowskimi będzie moim priorytetem. Antonio Costa ma dobre relacje z Ursulą von der Leyen, która z kolei miała chłodne kontakty, a nawet czasem wrogie, z obecnym szefem Rady, Charlesem Michelem. A jeśli chodzi o stanowisko szefowej Komisji Europejskiej w sprawie wojny na Ukrainie, to Ursula von der Leyen wspiera Kijów i krytykuje Moskwę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 1100 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski podsumował ostatnią dobę. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie łódzkim, 400. A na dziś synoptycy mają kolejne ostrzeżenia. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę, nawet 100. Lokalnie możliwy grad. Karol Kieszkowski radzi, by wybierając się w podróż, sprawdzić prognozy. Warto sprawdzić prognozę na trasie, a także w miejscu docelowym. To wszystko jest ważne, tak żeby po prostu przygotować się na te sytuacje trudne, związane z silnym, porywistym wiatrem, sięgającym nawet 90 km na godzinę. Tak silny wiatr może spowodować przewrócenie się drzewa. Na więcej o pogodzie po serwisie sportowym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Wiele wspaniałych wydarzeń sportowych na bieżąco dzieje się w naszym kraju. W Łodzi Liga Narodów Siatkarzy. Polacy w sobotę zagrają w półfinale po wyeliminowaniu wczoraj Brazylii 3-1. Ćwierćfinał ocenia Mateusz Bieniek. Dwa zespoły nie mogą przejść. My sobie powtarzaliśmy, że po tym pierwszym wygranym dość przekonującym secie przez Brazylię, że zaraz wrócimy do gry, że nie będą mogli grać tak przez cały mecz. Olek Śliwka zażartował, że mogą tak grać max przez 2,5 seta i potem będziemy mieli okazję ich ograć. No i też ten zeszek było. Dziś wieczorem poznamy kolejnych rywali. O finał zagramy z Francją albo Włochami. W Bydgoszczy trwają jubileuszowe, setne Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Mistrzem Polski na setkę został Dominik Kopeć, lecz wynik, który uzyskał, nie dał mu kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. No niestety warunki nas dzisiaj tutaj w Bydgoszczy nie rozpieszczały. Bieg eliminacyjny naprawdę bajka. Mimo że te warunki nie pomagały, no to 10-20 z wieloma błędami byłem naprawdę zadowolony, a bieg finałowy, jak zobaczyłem, co się dzieje, jak wszedłem w bloki i mnie po prostu cofało, no to wiedziałem, że to mogę już zapomnieć o igrzyskach i niestety ten wynik na pewno nie będzie dobry. I 10-60 parę. No szkoda. Szkoda. A wczoraj odbył się pierwszy pokazowy odcinek specjalny rajdu Polski siódmej rundy Mistrzostw Świata WRC. Na starcie pojawił się niewidziany od dekady za kierownicą Michał Sołowow. No, fantastycznie, faktycznie po 10 latach. Trasy są nie te, odcinki są w zupełnie innym miejscu. Szybkie, trudne, wymagające. Myślę, że będzie wspaniały rajd. Tylu kibiców Mikołajki pewno nie widziały od ostatniego WRC. Więc fantastyczna atmosfera, super doping. Będzie fajnie. I na koniec zaproszenie do Lublina, gdzie dziś wieczorem od jazdy indywidualnej na czas rozpocznie się Tour de Pologne Women, mówi dziennikarz kolarski Kacper Krawczyk z naszosie.pl. Obsada wyścigu będzie bardzo mocna. Na starcie stanie wiele ekip zrzeszonych w Międzynarodowej Unii Kolarskiej, w tym polski Matatom Developer Wrocław. Tam m.in. była mistrzyni Polski Monika Brzeźna, także bardzo dynamiczna Katarzyna Wilkos i świetnie dysponowana Olga Wankiewicz. Będzie także toruński klub kolarski Pacific Nestle Fitness, w którym zobaczymy chociażby Zuzannę Chylińską, czyli świeżo upieczoną mistrzynię Polski w indywidualnej jeździe na czas oraz w starcie wspólnym. Nie można również zapomnieć o reprezentacji kraju. Tam młode zawodniczki, ale także połączone z tymi doświadczonymi. Wśród nich mamy m.in. Aurelę Nerlo, medalistkę Mistrzostw Polski, oraz Karolinę Perekitko, która w ostatnim czasie błyszczy formą we francuskich wyścigach. Trasa dzisiejszej czasówki na otwarcie Tour de Pologne Women została ulokowana w samym centrum Lublina, a meta na Placu Litewskim. Start o 17.45. Polskie Radio patronuje temu wydarzeniu. Dziś burzowo, najsilniej zagrzmi w pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze i ziemię łuską po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Ma być bardzo gorąco, od 25 stopni na północnym zachodzie do 30 na południu i 33 w centrum. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Wybrzmiał na naszej antenie Queen, a więc już wiemy, kto w studiu. Ale najpierw przedstawmy panią profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. No i fan zespołu Queen, czyli dr Artur Bartoszewicz. Też profesor, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Drodzy Państwo, jest tak gorąco, tak gorąco w Warszawie, że wytrzymać nie można. Taka gość w słomkowym kapeluszu. Ja w słomkowym kapeluszu chodzę i, drodzy Państwo, naprawdę polecam. Słomkowe kapelusze są cudowne, ale, drodzy Państwo, obowiązek. Teraz proszę uważnie posłuchać. Wszyscy pijemy wody, jak najwięcej wody, a szczególnie starsze osoby. Pijemy jak najbardziej, bo gorąc zabija. Ja myślę, że niedługo, już na początku otwarcia naszego programu Artur Bartoszewicz wystosuje jakiś postulat. I wyszło. Pijemy wodę. Wspaniale, pijemy wodę. To jest pierwszy postulat. I nosimy czapki. Dobrze. Ale szczególnie kapelusze słomkowe. Bardzo parno i gorąco było w ostatnich czasach w temacie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Trwało takie gdzieś przeciąganie liny w tym temacie. No i w końcu zebrała się ta burzowa chmura. Myśleliśmy, co to będzie na tej konferencji premiera Donalda Tuska. No i stało się, jest zielone światło dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Premier ogłosił, że lotnisko w Baranowie i kolej dużych prędkości powstanie, ale zdaniem wielu tych, którzy tej inwestycji kibicują, po tym liftingu z CPK została właściwie tylko nazwa. Choć nie brakuje też głosów, że presja społeczna ma sens, a rząd w końcu zdecydował się na jakąś deklarację i to też jest ważne. Co państwo na ten temat sądzą, pani profesor? No, można powiedzieć, że mogło być gorzej. To znaczy, całemu temu projektowi groziło w ogóle zaniechanie. I w tym sensie to, co jest, jest lepsze od tego, co mogło być, albo czego mogło nie być. Ja jednak jestem rozczarowana. Widzę w tych działaniach z zakresu tego projektu taką tendencję do zawężania tego projektu i ja rozumiem, że rzeczywistość finansowa do tego zmusza, tylko że to jest projekt na wiele lat i projekt perspektywiczny i nie jestem pewna, czy i w jakim stopniu zostały uwzględnione realia, które czekają nas za ileś tam lat. Patrzenie z punktu widzenia dnia dzisiejszego i dzisiejszych możliwości finansowych jest bardzo ograniczające i obawiam się, że swego rodzaju kikut z tego projektu zostanie, ale ja nie jestem specjalistką, tylko od komunikacji, zwłaszcza lotniczej. W każdym razie tutaj wyraźne są działania właśnie pod presją społeczną, pod presją opinii publicznej. Właściwie wszystkie testy, wszystkie wywiady, wszystkie rozmowy wykazywały, że ludzie, Polacy widzą konieczność tego, żeby Polska posiadała tego typu centrum komunikacyjne i rząd pod presją tych opinii się ugiął, ale uginając się zawęził bardzo projekt. I mam wrażenie, że troszkę wyszła nam taka sałatka jarzynowa, to znaczy wszystko było na tej konferencji prasowej. Dla każdego coś miłego, tu rozbudujemy, wyjdzie jakiś megalopolis, ale ja przyznaję, brakowało mi tam konkretu. Patrzę na tę mapę połączeń kolejowych na przykład. Został z tego Y, to rozgałęzienie z Warszawy do Wrocławia i do Poznania, ale zniknęła cała ta siatka tych tak zwanych szprych. Z tym się można zgadzać albo nie zgadzać, ale to ciekawe, można było dostać na to 80% dofinansowania z Unii Europejskiej. W tym momencie po prostu to kasujemy. Czy w podobnej optyce takiego kasowania widzi ten projekt Artur Bartoszewicz? No niestety, znaczy mam takie wrażenie właśnie, że politycy zajęli się skalpowaniem tego projektu i rzeczywiście doprowadzili do tego stanu. Mi najbardziej odpowiada i zgadzałem się i rzeczywiście potwierdza i uzasadnia ten projekt stanowisko tak zwanych przedsiębiorców globalnych. Mamy dużych przedsiębiorców globalnych, 50 takich podmiotów. Ostatnio w Szkole Głównej Handlowej razem z panią profesor uczestniczyliśmy w Dniu Przedsiębiorczości i to było niesamowite właśnie potwierdzenie. Biznes globalny mówi, my chcemy, my potrzebujemy. Mało tego, biznes globalny, zresztą ja rozmawiałem z dużymi przedsiębiorcami, Nic by się nie stało, gdybyśmy, jeżeli rząd oczywiście ma wszelkiego rodzaju lęki przed inwestycją, bo tego nie rozumie. Ja nie dziwię się, że politycy nie rozumieją dużych inwestycji, bo w Polsce nie ma tradycji robienia dużych inwestycji i wyobraźni nie ma w tym zakresie. To należy utworzyć spółkę i ta spółka niech wyemituje akcje i niech Polacy obejmą. Po 10 tysięcy jedna akcja. Drodzy Państwo, z przedsiębiorcami rozmawiam i wielu przedsiębiorców mówią, chętnie byśmy zainwestowali. Dlatego, że przykłady z całego świata pokazują, jak szybko zwracają się tego typu inwestycje. Turcja wybudowała swój port lotniczy, on zwrócił się w ciągu 3 lat. Jeżeli mamy problemy z pasażerskim, zróbmy pierwszy krok cargo. Proszę bardzo, zróbmy cargo w Baranowie. Przez ten czas utrzymujmy troszeczkę Chopina, rozbudowujmy Baranów i zróbmy w ostateczności pełny port na 100 milionów pasażerów. Taki port, słuchajcie, buduje mała Portugalia. 40 kilometrów od Lizbony. Czego my się boimy? Znaczy ja rozumiem, że w Polsce upolitycznia się każdy projekt i twierdzi się, jeżeli poprzednicy zaczęli, to my tego nie możemy. Nie można w ten sposób patrzeć. Projekty inwestycyjne. Ale lotnisko będzie. No tak, ale on, ale skala. Tak, jakby go nie było. Nie, ale skala tego przedsięwzięcia jednak wymaga, pani redaktor, połączenia sieciowego. To jest, aby to wszystko wyszło, to muszą być i te sieci kolejowe, i te sieci drogowe. Tak zwane szprychy, wszystko tak, musi tego... być, bo to musi być potęga komunikacyjna, na którą się tak naprawdę tylko czapkę stawia postać lotniska. I czego ja się boję odnośnie tego, czy będzie? Właśnie to jest takie doświadczenie w Polsce, które mówi, że politycy bardzo często deklarują atomową energetykę, to my budujemy już jak żyją, a sporo żyją. I to już jest problem. Jeżeli będziemy traktować ten projekt jako polityczny, to za każdym razem każdy będzie albo go poprawiał, albo modyfikował, albo go zmieniał, a nikt nie traktuje tego jako rozwiązanie wieloletnie, bez względu na to, jak się władza zmienia. Po prostu należało i należy tego typu projekty realizować. I jeszcze raz powtórzę, słuchać przedsiębiorców, bo jak ja słucham ekspertów podważających, to zadaję pytanie, który z was podważający zainwestował pieniądze, zarobił pieniądze na poziomie miliarda i jest w stanie ten miliard poświęcić, a ci globalni mówią, my ryzykujemy, my podejmujemy decyzje, my tworzymy miejsca pracy, my zarabiamy i my potrzebujemy tej infrastruktury. Mało tego, my chętnie w nią zainwestujemy. To nie ma odzewu. Ja się tu, jeżeli mogę wejść w słowo, to boję się tego, że ten biznes ogląda się teraz w prawo, ogląda się w lewo i mówi, to my idziemy gdzie indziej. Ale oczywiście, jest ogromne ryzyko. Pół roku tak naprawdę mieliśmy taką ciszę nad tym projektem, bo ponoć trwały audyty. Z 8 żaden się nie odbył, nawet przetarg nie został efektywnie doprowadzony do końca. W marcu miało być podpisane już umowa z inwestorem, między innymi z francuską firmą, która powiedziała, słuchajcie, wyłożymy wam 8 miliardów złotych na to lotnisko, bo ufamy, że to się spina biznesowo. Ta umowa nie została podpisana. I w tym tygodniu gruchnęła informacja, że ten francuski koncern na Węgrzech wybuduje ogromny hub. Już teraz władze w Budapeszcie odkupiły lotnisko i to się dzieje. A my z nóżki na nóżkę zastanawiamy się, może jeszcze jeden audyt, czy tak to właśnie, nie. Znaczy to jest właśnie to, o czym powiedziałem, że ja nie mam pewności decyzji władczej. Że ta decyzja władcza jest tak zmienna, że w zależności, gdzie wiatr powieje, może mieć ogromne zaskoczenie i to, że dzisiaj jest deklaracja, to nie znaczy, że łopaty ruszają, następuje budowa, kontrakty są podpisane, inwestorzy. Ja spodziewam się, że przez najbliższe 2 lata to nadal będzie próba układania instrumentów inżynierii finansowej, umów, debaty. Termin sobie dali do 32, czyli 4 lata później niż ten optymistyczny pierwszy scenariusz. No to tego czasu właśnie na takie przedłużanie pewnych procesów jest. Pani profesor? Nie, no to przedłużanie to jest kwestia też intensyfikacji prac. Im bardziej rozwleczone prace, tym większe przedłużanie i to jest ze szkodą dla projektu. Tutaj następuje zderzenie 2 ciężkich chorób. Jedna choroba to jest krótkowzroczność strategiczna, czyli brak kultury myślenia strategicznego. To, o czym mówi pan doktor Bartoszewicz, że od wyborów do wyborów, od cyklu wyborczego do cyklu wyborczego, terror cyklu wyborczego, a jeszcze w dodatku mamy taką ciężką chorobę, że każda nowa władza chce kompletnie zanegować to, co robiła poprzednia władza, bez względu na okoliczności, bez względu na logikę i niestety to się dzieje. I to się odbywa, tak jak pan redaktor mówi, ze szkodą dla projektu i te straty, konsekwencje tego będziemy ponosili my jako kraj i my jako ludzie. No, żeby zakończyć czymś pozytywnym, tak sobie myślę, skoro ta presja wywierana na rządzących przyniosła efekt w postaci deklaracji, no to może to, co nam zaprezentowano na tej konferencji, to jest jakiś punkt wyjścia. To znaczy, w takim razie rozmawiajmy teraz już ekspercko, no merytorycznie. I... Ja się zastanawiam, czy na przykład zamiast tych szprych, które miały rzeczywiście prowadzić do Baranowa z poszczególnych regionów, nie wystarczą te linie kolei dużej prędkości, które połączą największe miasta. Tylko pani redaktor, to jest kwestia pytania, co my tam chcemy zrobić. Znaczy z punktu widzenia pasażerskiego portu, to oczywiście można powiedzieć, że największe punkty miejskie połączyć i może będzie i na pytanie, na ile, jakiej wielkości ten port lotniczy. Dlatego, że już mowa jest, że on ma być na poziomie 32 milionów pasażerów, a nie 100 milionów. Czyli widać wyraźnie, że port portowy jest nierówny. No ale z drugiej strony słyszymy, że ma być to najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Ale wszystko jest w porządku, tylko to nie jest kwestia samej nowoczesności, tylko pytanie o potencjał, pytanie o to, co my jesteśmy w stanie na tym lotnisku zrealizować, a przede wszystkim największe założenie, które przyświecało dotychczas temu konceptowi, to było cargo, to znaczy przejęcie całego cargo, które opuszcza w dużej, w znacznej części terytorium Rzeczpospolitej i my na tym nie zarabiamy. I teraz jeżeli my budujemy koncepcję, która nie widzi tej przestrzeni, to znaczy skazujemy się sami w decyzji już od razu na to, że rezygnujemy, że ktoś inny to zrealizuje. Drodzy Państwo, to co powiedzieliście, biznes, gospodarka próżni nie lubi. Znaczy jeżeli Francuzi widzą, Polacy stękają nad sobą i się zastanawiają, idziemy do Węgrów. Jeżeli Rumuni przecież też ruszają z wielkim portem lotniczym u siebie. Może się okazać, że za 10 lat, jak się okaże, że jednak urodzimy decyzję i ostatecznie stwierdzimy, to robimy, to sytuacja na rynkach międzynarodowych będzie już tak poukładana, że nie będzie przestrzeni. To znaczy, my tracimy w moim przekonaniu okazję. I to jest najgorsze, że to znowu się opiera o politykę. To znaczy, powiedziałem, my upolityczniamy to. My walczymy ze sobą, a nie zastanawiamy się, jak zbudować gospodarczo. Jeżeli ja słyszę, że Selena deklaruje konkretne zamówienia ilości pasażerów, które będzie chciała jako firma wozić. Fakro deklaruje. Inne firmy duże mówią, my potrzebujemy połączeń. Rafplak, który się świetnie rozwija, kapitalny właściciel. To są naprawdę wielcy ludzie, ogromne inwestycje, ogromne biznesy i oni potrzebują z Polski, skąd pochodzą, portu lotniczego, sieci kolejowej, sieci drogowej. Przedwczoraj byłem na takiej wielkiej dyskusji na temat linii, 6 linii kolejowych, które powinny połączyć tak zwane Trójmorze. I też jest, brakuje kawałków, naprawdę, żeby te puzzle poskładać, ale debata polityczna w nieskończoność. Znaczy, brakuje niedużo, żebyśmy zaczęli być na innym poziomie, a my ciągle dyskutujemy i nie myślimy o tym, co będzie za 10, 15, 50 lat. Powiedzmy sobie, że o CPK debata nie trwa wcale od ostatnich 4 czy 8 lat, tylko pierwsze raporty, pierwsze audyty, nie audyty, tylko już takie dokumenty koncepcyjne, no pochodzą z jakichś głębokich lat 2000 i one już wprost mówiły i mówiły to wielka czwórka, największe firmy konsultingowe mówiły, Polacy budujcie to, czyli myśmy i tak pewien już czas przespali, nie ma co się pocieszać, że my dzisiaj mamy jeszcze przestrzeń, żeby chyba o tym dyskutować. Panie redaktorze, chyba najbardziej zdumiewające jest to, o czym pan doktor Bartoszewicz mówi, że wielkie firmy polskie, globalne, które prezentowały się na Dniu Przedsiębiorczości w Szkole Głównej Handlowej, jak jeden mąż deklarowały i udziały, i zainteresowanie, i potrzebę wielkiego centrum komunikacyjnego w Polsce. To, o czym pan mówi, że już znacznie wcześniej firmy konsultingowe rekomendowały, no to pokazuje dramat straconego czasu, straconego potencjału i straconych możliwości, co się dokonuje wskutek politycznych przepychanek. To ja mam propozycję, żeby troszkę tą atmosferę rozluźnić. W takim razie posłuchamy teraz o Kalifornii, o tym miejscu, skrawku ziemi, gdzie kwitnie przedsiębiorczość i na pewno nabierzemy nowej energii. Flower in June. Keep To z tej Kalifornii, podobno zawsze słonecznej, przenosimy się do Niemiec, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, chociaż już bez polskiej reprezentacji. A to nie tylko święto kibiców, ale także znaczące wydarzenie gospodarcze. Pamiętamy, jak organizacja Euro 2012 w Polsce przyniosła nam korzyści w postaci kilometrów nowych dróg, Stadionu Narodowego w Warszawie. I mimo, że nie osiągnęliśmy wtedy spektakularnych sukcesów sportowych, to Euro 2012 było dla Polski impulsem do modernizacji i promocji na arenie europejskiej. Czy teraz może być podobnie? Niemcy to jednak inna troszeczkę gospodarka, dużo bardziej przecież rozwinięta. Pani profesor. Dużo bardziej rozwinięta, ale obecnie ma poważne problemy, jeśli chodzi o koniunkturę i ociera się ciągle o recesyjne zjawiska. I w związku z tym wiele branż ma spore oczekiwania, jeśli chodzi o euro. Mówimy o sportowym wydarzeniu, a nie o walucie. I tutaj łącznie z browarami okazuje się, że spożycie piwa w Niemczech spadło. To jest i to sporo. Więc liczy się na to, że te wydarzenia sportowe sprzyjać będą wielu branżom. Ale eksperci oceniają to dość chłodno i nie spodziewają się jakiegoś wielkiego przełomu. Raczej w granicach 0,3% PKB, coś takiego, no ale dobre i 0,3%. W każdym razie jest na pewno oczekiwanie ożywienia, zwiększenia popytu, no nawet na hotele się cieszą, apartamenty. No właśnie, to, co tam kuleje, to jest przemysł, prawda? Motoryzacja. A tutaj mamy usługi. No właśnie, więc dlatego też te oceny ekspertów są umiarkowane. A co do infrastruktury, no to Niemcy są bogatym krajem i mają tę infrastrukturę dość dobrze rozwiniętą. Chociaż moim zdaniem drogi mamy lepsze w Polsce teraz, no, autostrady, tak, niż Niemcy. No teraz, młodsze, tak, ale też Niemcy są dość racjonalni i pewnie nie dopuszczą do, właściwie to już jest przesądzone, bo przecież mamy przykłady krajów, ja sama byłam pod wrażeniem, jak byłam w Atenach, widziałam stadion, który wybudowany został tylko dla potrzeb Mistrzostw Świata, a potem tam rosną na miejsca, gdzie siedzą, mieliby siedzieć kibice, brzuski jakieś takie powyrastane drzewa, zarośnięty trawą, kompletnie pusty, niszczejący obiekt, więc tutaj trzeba brać pod uwagę wiele różnych czynników. W każdym razie oceny ekspertów co do wpływu na gospodarkę są umiarkowane, chłodnawe raczej. Doktor Bartoszewicz, na pewno ten impuls taki krótkoterminowy na czas trwania igrzysk, bo wiadomo, hotele, restauracje, no to wynajem takie, krótkoterminowy i tak dalej, ale czy będzie też długoterminowy efekt? Nie będzie długoterminowego, dlatego że ja nie mam żadnych dowodów i nie mogę znaleźć raportów, bo pani rektor powiedziała, że na przykład w Polsce po Euro 2012 mieliśmy pozytywne oddziaływania. Nie, ja nie, rząd mówił o tym, ale nigdy nie powstał raport podsumowujący, który by udowodnił, jakie były korzyści z tej imprezy, wręcz przeciwnie. Ale no, na przykład te autostrady jakoś tam mniej więcej dowiedzieliśmy. Nie, ale innym jest, ale ten proces budowy autostrad, on był zapisany w programach inwestycyjnych, infrastrukturalnych. On opierał się również o realizację wydatkowania pieniędzy Unii. Tam nic się nadzwyczajnego poza budową systemu stadionów, które są bardzo kosztowne z punktu widzenia ich utrzymania. One nie są rentownymi przedsięwzięciami, proszę zwrócić uwagę. To są ogromne koszty, które wiążą się z utrzymaniem takiej infrastruktury. Grecja pokazała, Hiszpania, Włochy, Portugalia, wszystkie te państwa, które uczestniczyły w różnego rodzaju wielkich wydarzeniach sportowych, ogromnie później w swoich budżetach i w sytuacji finansów publicznych odczuwają i odczuwały tego typu zdarzenia. Dzisiaj tak naprawdę naiwnie jest stwierdzenie, że duża impreza sportowa robi jakąkolwiek rewolucję, wręcz przeciwnie, ona topi gospodarkę i nie daje dzisiaj, gospodarki, proszę zwrócić uwagę, największe nie chcą godzić się na tego typu imprezy, bo to jest ogromne obciążenie. Ja jeszcze jedną rzecz przypomnę. Drodzy Państwo, ci wielcy organizatorzy FIFA i UEFA, jeżeli podejmują współpracę z danym państwem do realizacji takiej imprezy, oni 2 lata przed imprezą zostają zwolnieni z systemu podatkowego danego państwa i rok po imprezie. To jest wysysanie pieniędzy z państwa, które jest organizatorem. Nie wiem, jak Niemcy się ułożyli, ale w Polsce nie ma do dzisiaj raportu, ile FIFA i UEFA, czy ta organizacja, nie wiem, która tam ostatecznie organizowała ten europejski wymiar, ale to chyba dwie też w tym uczestniczyły, ale załóżmy, nawet jeżeli ta europejska tylko uczestniczyła, ile korzyści osiągnęła podatkowych, a tym samym jakie obciążenie budżetu państwa w 2010, 11, 12 i 13 nastąpiło. Nie mamy takich danych. Ja wolałbym, żeby powstał raport jednoznacznie dowodzący, że Polska na tym wygrała. Wówczas bym był bardziej zainteresowany wszelkiego rodzaju igrzyskami zimowymi, czy też wydarzeniami sportowymi. Jak one są mniejszym wydarzeniem, jakimś tam miejskim, koszykówka czy siatkówka, to one jakoś tam się bronią, bo to miasto, promocja i tak dalej. Ale jeżeli wielkie, mówimy o wielkich wydarzeniach, Mistrzostwach Świata, czy Europy w piłce nożnej, bardzo kosztownych, degradujących de facto gospodarkę, czy olimpiada, igrzyska olimpijskie, to są niezwykle kosztowne wydarzenia, których efektem jest to, na co pani profesor Łączyńska zwróciła uwagę. Potem stoi ta infrastruktura, nie wiadomo, co z nią zrobić. Expo, taki inny obszar wydarzenia. W Portugalii, w Lizbonie jest obszar Expo. Jak państwo chcecie zobaczyć, ile infrastruktury jest nabudowanej, której Portugalczycy nie mają zielonego pojęcia, co z nią zrobić. To są ogromne koszty. To wszystko się rozwala, się rozpada. Poza oceanarium, które tam powstało, nic innego nie funkcjonuje. A mówimy przecież tyle o ekologii. Może warto byłoby zrobić porządek właśnie z tego typu imprezami. Ale no zastanawiam się, dobrze, pewne rzeczy możemy policzyć, a pewnych nie możemy. I na przykład to, jak postrzegamy dany kraj, to jest rzecz mniej dająca się policzyć. No ale Grecy byli wielokrotnie organizatorami, postrzegamy ich fatalnie. Kryzys ich dotknął tak, że jak ktoś pojedzie do Aten i wejdzie w centrum i zobaczy, jak wyglądają skrzyżowania, piękne przestrzenie, które są niezamieszkałe do całe budynki, zdegradowane, nie ma pieniędzy na ich remont. Drodzy Państwo, to wygląda jak po wojnie. Ale Niemcy, Francuzi mają teraz no, różne napięcia polityczne, A tak, ale to mówimy o pewnym modelu rozrywkę. Takiego spuszczania ciśnienia. No ale to jaki jest koszt tego? I teraz pytanie, jak to się przełoży? No pani profesor celnie zauważyła, to jest zupełnie inny rodzaj gospodarki niż taki. Oni mają, im wszędzie spada i to, co tradycyjnie wiązało się nawet ze spożyciem tego piwa słynnego, czy przemysł siada, usługi siadają, nie uleczy Niemców Euro 2024. Być może, ale rzeczywiście w Polsce wzrosła liczba turystów po Euro 2012. Ona cały czas rośnie, a według ostatnich analiz Mastercard Economics Institute w Europie najpopularniejszym kierunkiem podróży tego lata będzie, uwaga, Monachium. No i może być może mistrzostwa tutaj się też przyczynią do tego. Może. Ponad połowa Polaków deklaruje, że rozumie teksty ekonomiczne i pisma urzędnicze. No to tyle, jeżeli chodzi o deklaracje. Słyszę już śmiechy na sali. No bo ja nie rozumiem jako ekonomista, więc nie wiem, to może ktoś jest mocniejszy w tym zakresie. No, Polak, mówiąc kolokwialnie, mocny, no właśnie, w ustach. Natomiast jeżeli Polski Instytut Ekonomiczny już sprawdził, czy my rzeczywiście potrafimy zreferować to, co w umowie przeczytaliśmy, to tutaj już niestety niecała 1/3 badanych była w stanie cokolwiek odpowiedzieć. Ale inne też badania pokazują, że wielu z nas po prostu się umów boi, z góry zakłada, że ich nie przeczyta. No i czy jesteśmy sami sobie w tym wszystkim winni, a może to banki i urzędnicy powinni nauczyć się mówić i pisać po ludzku? To sprawdziła Monika Suszek. Podobno jest język polski i język urzędniczy. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Dla nas enigmatyczny, skryty i dwuznaczny. Są tak mało zrozumiałe, tak mało czytelne, że trzeba byłoby iść z tym do prawnika. Paragrafów moc, więc masakra. Trzeba było 2-3 razy czytać, żeby po prostu zrozumieć, jeszcze czasem człowiek nie zrozumiał całkiem do końca. Mamy niemały problem ze zrozumieniem tego, co czytamy. A jeżeli tekst wyszedł spod ręki urzędnika lub, co gorsza, prawnika, bankowca lub ekonomisty, połowa z nas deklaruje, że rozumie tekst, na przykład umowy pożyczkowej, po weryfikacji okazuje się, że jest to ledwie 30%. Mówi autor badania Czytanie ze zrozumieniem tekstów ekonomicznych Łukasz Baszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Mniej więcej było takie zadanie, czy jak pobierzemy 12% od 1000 zł, to czy to będzie więcej czy mniej niż 100 zł. Przedstawione było to w formie właśnie wzoru w umowie. No i okazywało się, że jedynie 28% ludzi było w stanie odpowiedzieć na pytanie poprawnie, a zatem oszacować z 4 możliwościami odpowiedzi ABCD dobrą odpowiedź, że jest to więcej niż 100 zł. Problem jest ze zrozumieniem tekstu, ale i z jego skonstruowaniem, mówi językoznawca profesor Tomasz Piekot z pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania światowe od lat pokazują, że rośnie skala nieczytania dokumentów prawnych, takich jak umowy czy regulaminy. Raport Instytutu i eksperyment, który przeprowadził Instytut, nie przynosi niczego zaskakującego. Te dokumenty są za długie, za bardzo skomplikowane, żeby ludzie chcieli je czytać i ludzie wiedzą, że i tak będą je źle rozumieć, albo będą mieć trudności, więc ich nie czytają. Musi być uproszczone, to wszystko takie rozbudowane jest, że nie wiadomo czasami o co chodzi w tym piśmie. A chodzi przecież o to, żeby było i prościej, i czytelniej, dodaje Piekot. Obecne pisma urzędowe przypominają prawie w 100% pisma z lat 60. One bardzo anachroniczne. Zamiast powinna pani, no to winna pani. Zamiast otrzymaliśmy informację, to powzięliśmy informację. I chodzi oczywiście o to, żeby instytucje takie jak NBP, ZUS i inne instytucje publiczne pisały językiem zrozumiałym dla uczniów szkoły podstawowej wszystko, co publikują. Natomiast żeby była alternatywa dla tych skomplikowanych niekiedy tekstów, różnych komunikatów czy tekstów umów, to znaczy żeby ktoś, kto rzeczywiście ma problemy ze zrozumieniem takiego tekstu, nie miał poczucia, że albo się będzie musiał zmusić jednak do przeczytania takiego tekstu, tylko że będzie miał jakąś prostszą alternatywę, że będzie po prostu komunikaty będą na przykład w dwóch formach, bardzo prostej, takiej skrótowej i rzeczywiście pełnej dla ludzi, którzy się tym zajmują profesjonalnie. Instytut Ekonomiczny przyznaje, że na poziom zrozumienia tekstu wpływ ma wiele czynników. Z pewnością zdolności czytelnika, obiektywna trudność tekstu, ale i posiadana wiedza ekonomiczna. Monika Suszek przygotowała dla nas te informacje. Bardzo dziękujemy. To co? Poweźmijmy w takim razie. Pani profesor, jak pani to wszystko widzi? Ja uważam, że ten wynik 30%, wcześniej 50%, to świadczy o dużej nieświadomości tych, którzy odpowiadali na te pytania, a 30% to jest też stanowczo za dużo. Muszę powiedzieć, że sama się łapię często na tym, że czytając jakieś pismo, łącznie z pismem dotyczącym nieruchomości, a trochę się znam na nieruchomościach, że niekiedy naprawdę muszę po kilka razy czytać, żeby zrozumieć, o co chodzi. I jeżeli mam wykształcenie ekonomiczne, na studiach, na uniwersytecie była spora dawka wiedzy z zakresu prawa, a mimo to mam ogromne kłopoty ze zrozumieniem wielu tekstów prawniczych, które są nieludzkim językiem pisane. Podobnie dotyczy to instrukcji różnego rodzaju. One są pisane dla tych, którzy i tak to rozumieją, czyli dla fachowców, językiem fachowców, czyli prawnicy piszą dla prawników. I dlatego postulat, który tutaj pobrzmiewał, żeby oprócz dołączenia jakiegoś wyjaśnienia w języku czysto prawnym czy czysto fachowym, dać jakieś streszczenie, jakąś syntezę, która byłaby zrozumiała dla zwykłego człowieka, jest absolutnie niezbędne. To jest, ja zresztą zwracałam uwagę już dawno, dawno temu na to, że język prawa staje się nieludzki. Mówiłam tu u Państwa, że ukazała się taka praca jednego z głównych ekonomistów Banku Światowego, ekonomisty hinduskiego, Hindusa, nazywa się Kashik Basu, Republika Przekonań, gdzie on właśnie pokazuje, jak bardzo język prawa stał się językiem hermetycznym, jak bardzo jest niezrozumiały dla większości ludzi. My się o tym przekonaliśmy w Szkole Głównej Handlowej, robiąc badania na temat upadłości przedsiębiorstw. Okazało się, że wiele przedsiębiorstw w ogóle nie zna tego prawa. Nie zna wielu przepisów, które właściwie mogłyby im w wielu okolicznościach pomóc. I to zwłaszcza dotyczy mniejszych przedsiębiorstw, bo te wielkie mają swoje kancelarie prawne, mają swoje zespoły prawne. To jest wielki, wielki problem, wielka choroba, która toczy dotyka nas, psuje naszą rzeczywistość i jest groźna w gruncie rzeczy, bo to może, niezrozumienie prawa może być bardzo kosztowne dla każdego z nas. No, nieznajomość prawa szkodzi, tak się mówi. My lubimy w tym programie postulaty. Może zapostulujemy coś w tym temacie, tak sobie myślę, a gdybyśmy na przykład mieli taką sztancę gotową, na przykład na kredyt hipoteczny, na umowę, gdzie tylko tak, nie, proste jakieś stwierdzenia, czy to w tej umowie jest, czy nie ma na przykład. I wtedy cały ten, to wszystko, o czym rozmawiamy w kontekście kredytów frankowych, że tam były zaszyte jakieś niedozwolone zapisy, przecież to wszystko by zniknęło. Artur Bartoszewicz. Znaczy w teorii to pięknie brzmi, tylko prawnicy by to zakwestionowali. Na tym polega problem, że oni tworzą sobie przestrzeń do działania kwestionowaniem czegoś, co jest proste, żeby było bardziej skomplikowane, bo dzięki temu jest przestrzeń do interpretacji. No mamy tego typu działanie. To, co jest niebezpieczne w tym, co się dzieje, to te zmuszanie przez zaniechanie państwa w tym zakresie i przez instytucje, które tworzą tego typu rozwiązania do takich amoralnych zachowań z naszej strony. My nie rozumiejąc, nie wiedząc, nie mogąc się zmierzyć z tym, szukamy jako ludzie, jako biznes ucieczki, obejścia. To jest bardzo niezdrowe i tak jak powiedziałem, niemoralne, bo nie może silniejszy narzucać reguł, które są nie do udźwignięcia przez mniejszego i oczekiwać zrozumienia i akceptacji. My zamykamy oczy i podpisujemy umowę. Znaczy to jest zmuszanie ludzi do... To jest niewolnictwo. Znaczy to, o czym rozmawiamy, to jest współczesny wymiar niewolnictwa. Nie wiesz, co podpisujesz, nie wiesz, jakie są tego konsekwencje. Ostatecznie potem wzywa cię ktoś przed sądem i sąd mówi, nieznajomość prawa jest twoją winą. Tylko problem polega na tym, że sądy w Polsce też nie znają prawa. Ci sami ludzie, którzy są sędziami, też podpisują takie umowy i też ponoszą takie konsekwencje, bo po prostu nie mamy wiedzy w tym zakresie, nie mamy możliwości. Inflacja prawa jest już tak ogromna, że konsekwencje dla nas są nie do wyobrażenia, tylko mamy szczęście czasami, że nam się uda. Jeżeli słuchają nas prawnicy, to zgrzytają już od dłuższego czasu zębami, a przed nami kolejny temat. Nie wiem, czy będzie w smak prawnikom, ale będzie rzeczywiście o smakach cytrusowych. No właśnie, na koniec historia z Gliwic, chociaż taka historia mogła się wszędzie zdarzyć. Dwie nastolatki na ulicy rozstawiły stoliki i sprzedawały lemoniadę. Ktoś wezwał Straż Miejską, już wiemy, że żadnych mandatów na szczęście nie było i nie będzie, bo panie strażniczki tylko porozmawiały z dziewczynkami, ale niektórzy zastanawiają się, jak podchodzić do takiej przedsiębiorczości nastolatków i ja już słyszałam różne postulaty, że powinny mieć kasę fiskalną, że powinny zapłacić placowe, że w ogóle ile mają lat, żeby pracować. Od 13 roku życia w Polsce można pracować i ja myślę, że takiej przedsiębiorczości nie powinno się tak niszczyć, pani profesor. Oczywiście to jest ważna sprawa, bo praca uczy i praca, podejmowanie takich działań przedsiębiorczych pokazuje, jak trzeba dużo wysiłku włożyć, żeby zarobić pieniądze. Istotne jest tutaj, żeby przy tym zachęcaniu młodzieży, młodych ludzi do pracy, nie zatracać systemu wartości, żeby nie kształtować osób bardzo materialistycznie ukierunkowanych, z czym mamy niestety w naszej rzeczywistości do czynienia. Pieniądz rządzi światem aż nadto i tego ponosimy konsekwencje i to pieniądz jak rządzi światem, to zabijany jest system bardzo cennych wartości typu empatia, pomocniczość i tak dalej. I dlatego ważne jest tutaj zachowanie złotego środka i równowagi. A co do przepisów, jeśli chodzi o podatki, no to na szczęście jest pewien poziom obrotów, który zwalnia od podatków. Wobec tego nie ma tutaj bariery podatkowej, chyba że to ta młodzież, młodzi ludzie jakiś globalny biznes by zaczęli uruchamiać, to oczywiście wkraczają w inny obszar. To nie. O to chodzi. Więc tego typu przedsiębiorczość trzeba wspierać. Ja widziałam na jednym z festynów, jak młody chłopak sprzedawał swoje obrazki. Takie akwarele, które, no to nie były dzieła sztuki na pewno, ale ludzie kupowali po to, żeby tego chłopaka zachęcić, że to, co on robi, ma jakiś sens i to jest wychowawcza rola. No właśnie, nie wiem, jak jest dokładnie z obrazami, ale na przykład często dziewczynki sprzedają robione przez siebie bransoletki, a tutaj sprawdziłam, sprzedaż biżuterii nie wymaga żadnej koncesji, żadnego zezwolenia i do 2700 zł miesięcznie te przychody są nieopodatkowane. Artur Bartoszewicz. Dokładnie, czyli wszelkie wsparcie inicjatyw przedsiębiorczych ja jestem za, podpisuję się wszystkim, co mogę. To jest idea wspaniała, to znaczy młodego człowieka trzeba zachęcać do tego, żeby podjął takie ryzyko. Oczywiście nie może być to fikcją totalną, że tam rodzice finansują koszty, a dziecko ma przychody, bo wtedy stanie to wszystko na głowie, ale takie inicjowanie rodzice aktywności... Rodzice zawsze mogą być potem akcjonariuszem dokładnie, w spółce. Dokładnie, bo jakby to pani rektor mnie zaczepia, bo ja opowiadałem w przerwie, bo ja swoje dzieci wychowuję właśnie w takim kontekście pchania do pewnych działań i inicjatyw, no i właśnie mogę się pochwalić, bo moja córka Dagmara jest jednym ze zwycięzców, bo tam było chyba 5 grup, które wygrały, dostała nagrodę razem ze swoim przyjacielem na tak zwany startup, aplikację, którą będą robić i to są duże nagrody, drodzy państwo, młodzi ludzie, bo to 17-latka, nagroda rzędu 1000 euro jako dla nich, jako zespołu, no i 30 000 euro na rozwój tej inicjatywy. I to są rzeczy bardzo ciekawe, to znaczy naprawdę pracowali nad tym, starali się, dowieźli wynik, zostali ocenieni i teraz zobaczymy, co dalej z tym będzie, znaczy na ile oni rzeczywiście zainwestują te 30 000 euro w taki sposób, żeby ojciec mógł objąć udziały. Trzymamy kciuki. Dr Artur Bartoszewicz, SGH. Dziękuję serdecznie. Pani profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Dziękujemy. Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. I Agnieszka Łukasiewicz. Monika Suszek, Sylwia Zadrożna. I Marcin Jagiełowicz. Kłaniamy się i do usłyszenia. I pijmy wodę. Thank you.